тя. С музика да давам на всеки светлина. Но тълпата иска виене и мрак, който е различен, ще го стъпче с крак.